أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون مقصد سورة البقرة بيان السلور ومسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ سلور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پے کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی چ اللہ بذات اور صفات کی ہو دے دویم حصہ دے 101 نے 176 چہت 176 آئے تو پورے بھائی کہ دویم مسئلہ اثبات رسالت دویم حصہ دے 177 نے 253 ایک درم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلورم ایسا 254 آخر پوری ایک سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیا اول ایسا چسل آیتو ندا دا پدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب 1-20 پوری اول باب کی بیان دا غدریو ڈلو کم چی سورت الفاتحہ کی پاخر چی بیان شوی خوالتا مختصر وی در تیلک وضاحت کم اول 15 آیتونو کی د مومنانو بیان داغی 15 صفات داغی حکم د دنیا حکم د آخرت دو آیتونو کې شپږم ومات کې د کافرانو بیان د غیر مغضوب علیهم داغی دو صفتونه داغی حکم د دنیا حکم د آخرت آیت نمبر 8-16 پورې نه آیتونو کې د ظالمینو بیان د منافقانو داغی لس صفات داغی حکم د دنیا حکم د آخرت آیت نمبر 17-20 پورې دو مثالونه د اور او د اوبو بیانول د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران د اور مثال د پاره د غیر مغضوب علیهم د کافرانو د وضاحت او د اوبو مثال د پاره د منافقانو د ظالمینو بیا د آیت نمبر 21-39 پورې دویم باب پدې کې عام خطابو ټولو خلکو ته دعوت ورکو د توحید دعوت توحید ذکر کوله په عنوان د عبدو ربکم په هغه 15 اخلی دلایل تاسو پیدا کړی تاسو مشرانې پیدا کړی زمکه د لفرش کر زولې آسمان د لشت کر زولې باران راورې پاغې باندې سب ز پر ز روباسي مستمر د لایل فلات جعلو لله اندادا آیت نمبر 23 کی سرور خبرې اثبات د رسالت صداقت د قران دلیل وحی په دعوت توحید او مطالبه د دلیل د منکرینو د دعوی نه چا چې د عبدو ربکم دعوی نه انکار وکړه دعوی نه د دلیل مطالبه وه چته زمنګ داوم نه منی د عبدو ربکم نوستا د شرک سره داوا ده چته شرک نتا سره سره دلیل ده خپل دلیل وخا چته شرک شته ده بیا آیت نمبر 24 کې زجر منکرین نو داوی تھا آیت نمبر 25 کې کامل بشارت منن کو داوی ده چا چې داو باندې لاغلا د بشارت ورکو چې مکمل چې بای کې هر یو سيزو آیت نمبر 26 کې دغه د اعتراض چدا سنگ اللہ کتاب دے چدے کدا واڑو واڑو مثال نو بیانی کرے دو اور کرے دو وہ حکمت دا اللہ کتاب نے دا پیغمبر دزان جو کرے تا اللہ دے لوی ذات تے دا وسا جے تے کی مثال نو دا دو اور دو بو کر ریو سو دے پر سم مثال نو پیش کے دا غی جواب مثال د پارا د وضاحت دی او خبری دی او مسلی مثال بذات مقصود نہیں یعنی مثال پخپنے سے مقصد نہیں بلکہ مثال دی او خبری دی وضاحت دی پاری نو کاغا مثال پاغا خبره کې پاغزه کې د اور مثال ک برابر راځي ک د ابو راځي ک د ماشی راځي ک د سچ مثال د کومه خبره مقصدی خبره چې راغي وضاحت کې د کوم چیز مثال برابر راځي خلک هغه مثال وایي. دانه چې مثال انگا بنگا ونی کا خبر یو سی یو مثال د بل څه پیش کی تاسې څوک نه کوي. دا د کومه کلوکان ده. بیا د آیت نمبر 28 نا نعم اربع هغه انعامات سرور چې پاغه هغه پټول انسانانو الله کړی دي. یعنی ټول دغه خطاب عام ده. دیو جنا احسانات عام یادې پټول خلکو چې الله کړی چې د توحید دا مسلو منی مقصدی خبره ده. یو نعمت آیت نمبر 28 کی اتیشتم کی نشنا مشتکرین نو کیف تکفرون باللہ ستا وجود نو تعالی می اللہ وجود دک. دویم نعمت آیت نمبر 29 کی چیتا زنو کی طول دو فائدی شزونا چکم تعالی فائدہ در کئی امی سا دا پارا پیدا کردی دی سا دا فائدی دا پارا نو کیف تکفرون باللہ. بیاد آیت نمبر 30 نا 36 ہو رہے ہوا آیتو نو کی درم نعمتو چیسا سنی کمی فرشتو معزز کا عزت میں اولور کا فرشتو تا سجدو کرا نو کیف تکفرون باللہ. دا عزت خوشتا دے اصل کے. او سلورم نعمت آیت نمبر 37 کی وہ دیشم کی ستا سنی کنا یو لغزش شو یو غلطی شو وا شیطان پو وسوسا اگر میں مرتمہ پر نو کیف تکفرون باللہ. نو آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تا بشارت منون کو تا او آیت نمبر 39 کی زجر منکرین تا دا تخویف منکرین تا. آیت نمبر 40 نا درین باب او دا ترخیر حصی در اخیر پوری نے آیت نمبر 100 پوری ری درین باب کی خاص خطاب ہو بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل دمخ کے نہ خاص کر دو کمخ کے عام خطاب یا ایوہ الناس دلتو یا بنی اسرائیل رسول جو نے دی خاص کر زکا یو خدا موحدینو بل دی پیغمبران و اولادو دی توحید اصل کے مقصدی خبر دی دی باب دی حصے اصل کے دا او عبدو ربکو نو دی خصوصا دعوت زکا ورکد نور و نزیہ نور نے دا خاص زکا کر چکنو سوک دا مسئلہ اعبدو ربکم چری اور رب عبادتو کی کتے مسئلے نہ نور سوک نہیں خبر دا مسئلہ غیتا ناشنا اخکاری نو دا خستاسو دا پارا ناشنا نہ دا کنا دا توحید دا مسئلہ پا دیمان خستاسو مشرانو زار قربان کرے دے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دیمان خستاسو مشرانو زار قربان کرے دے او دارنگ اشپورزی دے دا پارا یو کرے دا نو تاسو خود دین دا حقانیت نا خبر یا چی دا مسئلہ حق دا دا یو رب عبادت یو رب تا را مدد شویل نو کنو سو دا مسئلہ آگی تا ناشناخ کاری یو دا خبر آگی ماندی لگا بدل لگی دمکی مشتکان لگا نو تاسو خیو منی کنو کنو سو کنو منی پر اندرین باب کی شپک کتابات ذکر کئی بنی اسرائیلو تا خوال رکو چکم گو آیتو ندی آیت نمبر 46 پورے دا بطور تمہید دا پدی تنہیدی روکو کے دری پلیتی دی یہودو ذکر کئی چی دا اصل کی دی یہودیت اصول دی یو تحریف دویم کتمان دا حق حق پٹول او درم ترک عمل چی بل دا وی اخپلا نکی او دا دی مقابلہ کے دری خص صفات دا مومنانو چی دا اصل کی دا حقانیت اصول دی دا حق پرستو یو صبر دویم صلات منز او درم ایمان بالاخرت چی عمل بکی دا آخرت دا پارا بیا دویم ذریعہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 او سلو اختمنا شپک خطابات شروع کی بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب آیت نمبر 62 دوش پیتم آیت پورے شپارس آیتونو کی دینا پدی اول خطاب کی اتن نعمتونو کو بنی اسرائیلو او دو نقمتونو یو نعمت نجات من فرعون دویم نجات من الغرق درم اعطاء الکتاب سلورم عفا عن القتل پینزم حیات بعد الممات شبغم تذلیل الغمام اوم انزال المن والسلوى او اتم انفجار عیون من الحجر او دون اقمتنا نزول العذاب من السماء او دون ذلت و هوان بسبب الكفران تفسیر من کرو او پا آیت نمبر 62 معنی خطاب ختم کرو لے تدیمت خطاب کئی بیت ترغیب ترغیب صحیح عقیدیت او صحیح عمل تا یعنی پنمونو ندا چیزے مومن ما او زی یہودی ما زی نصرانی ما زو صالیما نہ پدی نہ دا بلکہ نجات پدی دے کہ من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا ایمان پا اللہ و پا آخرت چکم اصول دی دا ایمان او ورسر بیا داغی پاگی عمل یعنی داغی بیان داغی دا پار نو صحیح عقیدے و صحیح عمل تے ترغیب ورکو آیت نمبر 62 کے بیا د آیت نمبر 63 نا درش پیتم آیت نا دویم خطاب بنی اسرائیل ته شروع کړ دا تر آیت نمبر 82 دی دوا تیا پورې شل آیتونه دی دا پدی دویم خطاب کې درې پلیتې ذکر کوي د پخوانو يهودو چې کوم مخکې درشي مې دي د نبی اسلام د زمانه نه مخکې نه چکم دي تقریبا او شلو پلیتې د موجوده يهودو کم چې داغه وخت دي داغه وخت او داغې نه بعد چې کوم دي مثال دې سوغړې او ته تیمه د خطاب کوي بل تخويف او بل بشارت یو پلیتی بیان شوی دا داغ پخوانو یهودو چاگه دا نقض العهود نقض ما تولتو یعنی وعده ما عهود عهد نده مانا وعده ما تول اللہ تی وعده استوا خذو ما تیناکم بی قوت و مذکرو ما فی لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد داری اغا وعده ما تکرا پوشی اوز دی آیت کی دا دویم دی آیت چکم آیتو نماؤ رستن تلاوت میں پڑھل دې آیت نمبر 67 نا 71 پورې دا پنځه آیتونه دي پدې کې دویمه پلیتی ذکر کړي د پخوانو يهودو حیل فی ذبح البقر حیل حی رجیم حی آغا جیم ټکی چې پنې او بغیر د ټکی یو جیم د یو خیدا بغیر د ټکی والا چې کوم دی حی اغه حیله حیله حیل حیلام حیل فی ذبح البقر ذبح ذال ب او حی هم دا حیله بیا ذبح اردو کې لیکل کیږي دا څه حیل فی ذبح البقر البقر دې بقره نه دا تیل لري کوم صرف دا اصولي حیل فی ذبح البقر تال مټول کول حیل وی چل ولتا تال مټول چل ول د غوا پالالو کی چل ول کول صحیح ده خلاصہ نن د آیتونو دادا د دې پیزو آیتونو چې موسی علی السلام ورته وی چې دا الله حکم دی چې تاسو یو غوا حلال کړئ بس د آیتونو خلاصہ ما ځان پوهه کړئ نو چې زه ترجمه کوم تاسو به خپل به پوهه خلاصہ د دې پیزو آیتونو دادا چې موسی علیہ السلام ورته وی یو غوا حلال کړي صحیح ده یو غوا رونی سه حلال کړي نو هغه څو کړل ته موسی نه پکې شو وکړل موسی علیہ السلام دا چر د دی غوا د چکم حلال اولی دې رنگ څنګه دې غټه دا وړه دا ځوان دا بډای دا او رنگ یې څنګه دې او دا ته موسی نه پکې شو وکړل تقریبا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر تشریح ابن کثیر چالی کرے هغه ذکر کړی دی آیتونه دلاندې وی وطلبوها 40 سنه سلوی اخکار دی تل راغلی دی او د غوا د لالول مبارک دی ته پوس کړه چې را قران خو دا سو خبر راغستې دی یو سو د بوسونه دا چې کمی د دې ته بوسونه دلته کم ذکر شوی چې دی د موسی علیہ السلام نکړي چې د غوا رنگ څنګه دی بډای د ځوان دا څنګه دا نو دا دوه درې ته بوسونه دي دلته تسلیم کسی لیکي وای سروي ښکار دی ته دی راغلي دي موسی علی السلام لا او سروي ښکار آباد دی والا را کړی اندازه والی چې دی موسی علی السلام له سم نظر چولې څه خبره ده کنه چې دی یو کار د کولو چې پیغمبر وته چې دا کار وکړي او باغ یو کار کولو کې دی سروي ښکار تیر کړی دی چې دی با سم نظر چولې په دې مرش کې بدې شو سب کې سم ته پوښو نه کړې د یو واد علا له ورته پا دا دې آیتونو پیزو خلاصه درلنده هغه کار یې اخیره کې وکړ خو لیکن زری په بیا هم نو خو لیکن هغه کار یې ولی وکړ هغه بیان اخیره آیتونو اخیره کې راځي پوښې خو لیکن څلوي ښکار دی دا ته پوښو نه کړې دي او سوال راځي چې دا واقع دی موسی علیه السلام حلال اول ولی نو دا کې اصل کې وجه داوا مدارکم ذکر کړی دي امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی دی آیتونه دلان دي دارنګي امام ماوردی ذکر کړی دي تفسیر ماوردی دا هغه وی د غوان علا الاول اصل کې وجه داوا دا وجه صادقه دا با چکم آیت نمبر 72 73 کې یو واقع راځي داغي کې مو وضاحت کې دا خبره زه کوم ان شاء الله چې به تاسو ته یادی چې دې غوا د لالولو مقصد څه مقصد یې امام نصفی تفسیر مدارک او دارنګ امام ماوردی دا ذکر کړی دی هغه ابو فسرین وی دا غواړه چې دا غوا د لالولو مقصد داو تاسو ګره ساتي ګره تفسیرونو حواله ګره سره د دې وجرنه ورکوم چې را چې دا دی معنا یا دا کړی نه دا به ټولې تایید وي ما حالانکه زمونږ استادان د تفسیرونو حواله هغه اکثر نه ورکي منګم دا څه خبره کوم حالانکه دا تفاسیر لیکلي دا خبره چې مونږ ورکه د دې وجرنه بعضو قاعده چې بعضه کې بعضه خبره ضروری صحیح ده کتاب سیا د یو سره ذهن کې اوسه دی ځکه بعضه خلک چې ما ده د تفسیر حواله راکه بعضه خلک یې کنه فجتا زبد چاو د انسان کی تفسیر کې دا خبره شته پوه شي چې سره د دغه لپاره نور کې سره منی هغه سم منی او چې څوک نه منی کنه پوه شي ایو سړي بل سره شرط لګو چې دو دو پینځه یا بولته نه لکه دو دو سلوري وینا وجزره چې دو دو پینځه دي چې خپل نه په معنی شي منله چې دو دو پینځه وي نو چې سره منی هغه بیا منی چې نه منی هغه خامخا به داغه دو دو پینځه پوښي دغه وا دا راو مقصد داو چې ليو هو ونا عندهم معبودهم چې د دې پنيز باندې داغه د دې چې کوم بزین کې د غوا یو خاکه جوړوا د یو تعظیم د یو عزت ځکه فر دا عمل اصل کې فرعون کو فرعون به پټ اصل خو به داوا کوله چې انا ربکم الاعلى زه تاسو رب ما قران ذکر کړی په دیرشم بسی بار دویم صورت ده پاگی که چه فرعون دعوه کوله چه زستا سوره بیم در ربوبیت دعبه بی کوله چه زستا سوره بیم نیسی دکه نا لیکن پخپلا بی پت عبادت کو دو خواه نو بری سالو اصل که در فرعون دلان دی وقتی رکده و چه اوسنه در چا در لکه کم قوم کم خلق چه در چا ماته هت وقت تیرکی داغه دلان دی نو ایکی داغی اغا عادات بی خام خیال ساته اغه خویونه اغه عادتونه پکې خامہ خارازي نو دی اصل کې د فرعونانو د لاندې وخت تر کړو بنی اسرائیلو نو د غوا تعظیم او د غوا عزت د دې پرزونو کې سره د چران کې د غوا عبادت نه وکړې خو لیکن اغه تعظیم او اغه عزت چې کومو د فرعونانو نه یو قسم لا ځکه ته جواب دا یو قدرتی خبره ده کومو کنه چې سره چا سره وخت تیرې یا د چا د لاندې وخت تیرې نو خامہ دا اغه اثر پر راځي لکه مثال یو څه چریا چرسانو چې کینی پاسي نو تا کته چرسکیم نو لیکن تا کې بدادی او خوې خامہ خارازي اثر بدوند راځي یو وخت کله نه ني سبا سبا نو هفته بعد میاش بعد کال بعد او چې ته هغه ناس دې هغه سره په نو زه تا باندې مداغي اثر راځي نو بنی اسرائیل وصل کې د فرعونانو سره وخت تیر کړو او دې نه بدی باندې پوي او چر فرعون داسې کداري کې دا عمل شته فرعونانو کې دو غوا تعظیم او دو غوا عبادت نو دی کم آغا اثر و پروتو پاکر دی وجه نکر سنگ جی سامیری سخی جوڑ کرنے دی نو دیو تا پسی دشیوی دی زکر ولی آغا تازیم او داغی پا اچھے کم دی که فیرم دنی سر نبروتو کرن دی فیرونیان دو وجه نا نو دی وجه نا ایک دم دیو تا پسی دشیوی دی آغا سخی تا نو دی غواد علا لولو مقصد داو چی دی پس رکی چی کم آغا تازیم او عزت تی دو غواد چې دا ختم شي چې دې ته دا پته ولګي چې ګوره دا چې موږ د چا عبادت کوو نو دا خپل د خپل ځان حفاظت نشي کولای په دې خبره پوهیږي مقصد د غوا د لالولو دا و چې دې ته پته ولګي چې بای اخو خپل عاجز دی ځان نشي بچ کولای نو تاسو له بسو کی د غوا د لالولو اصل کې مقصد دا پوه شي دا د اتونو خلاصه رو ترجمه د آغاز سره مخکې سره بل څه دی دا مخکې چې کوم واقع بیان شو دا صاحب سبت د خالی والو وشي دا واقع منځ کې راوړه د بیلنی پلیدې د بخوانو يهودو د دویم منځ کې دا اصل کې دا د دې مخکینه او د رښتونی پلیدې سره دا په دې معنی یو قسم له نمونه ده د خالی والو چې هغه وعده ما تکړه د خالی د ورځې د عبادت هغه صحیح ده چره موږ په دې ورسه عبادت کو او چل ولی شروع کو د میاں په ښکار کې مېنو کار مان او دی مېن ګران چې چل ول به کو دا مېنو د کار ته په طریقې به سم د خالی پورز ک مېن مړی نو خالی پورز مانی نو یا به اودس کو بای کی به پلا پکې راو غ سو به ورزو راغسه به به ببل ورز د ایتوار د ورزې سار کی سار په بوخ باندې راغه هغه کس چې جو مېن غاړه ته ځان لریشتو او یا په دچا کون کلشتو او مېن باغی دراغلو او دارنګي سار کی براغې نه به روي سل دغه پس سین کې نیول او یا کونج کې نیول خو هغه کې وسانو کړ نو په دې طریقه باندې بیا هر یو براته چل ول به کو دیو نه بل طریقه ز پر دبل نه دبل طریقه ز دکړه دا شی دا سی عام شو بیا بیا پرس پیدا شو هی پکې رات شروع ک باز پکې ز برګانو غیرت نه کو مون پر واکه بیان کړو نو زم مخ کیرو شو سره دې واکه رب دادې پوښي په دی واکه کزل کې زجر دې دا اصل کولا چغی وعده ماتی او دارنگی دا اللہ پا حکم کی چلول کی پنی خوال کوئی وعده ماتی او دارنگی دا اللہ پا حکامو کی چلول کی نو دا اصل کی داغی یو مثال ذکر کا پنی خوال کوئی دی واقعی مخی روسو سر رب اصل کی دا سرے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او یاد کار کرے چوی موسیٰ علیہ السلام نے قومی اخبر قوم تا ان الله امركم بشكر الله حكم کیتا ستا ان تذبحوا بقره چې حلال کيو وا خلق به الفاظ دغه و اذ قال موسى لقوم چې اکثر د عربی ګرامر ویم کنه بعضی الفاظ نو هغه ویم چې کوم تاسو او سره د اردو کتابونو کې ویلي په سل کې سل کې ګرامر خی کنه سره سره نو معرفه و نه کړو فعل فاعل او مفعول په دې خو پوئږي هر سره ځکه اردو ګرامر کې دا خو دې نه کیږي وإذ قال موسى لقومه او یاد کا کړه چې ویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې حلال کوي او غوا بقره بقره تن معرفه نکره خو به نه کنه معرفه خاص وي او نکره عام وي ځکه مثال دا چې د عربی کې د عربی په ګرامر کې چې کله ته معرفه و نکره پی جنی داغی آسان دو علامتو ندی نور خبریم پکشتای و غزب آسان نتخیم اسم معرفه و اسم نکره چپو عربی گرامر کی پا قرآن کی تا اسم معرفه و اسم نکره پی جندل غواری پا غرقوی نو داغی آسان پی جندل دادی چی دا اسم معرفه غٹ علامت داده چی دا غٹی کی پسر کی علف لام رازی اگر دا گوری تاسو فی سبتی دا الله ال پوجي دارنګي قران کې تاسو ګورئ دا من الخاسرین دا الخاسرین کې ګورئ دا الف لام عربی ګرامر کې دا د اسم معرفه علامت ده پاور وې یعنی دې سره یو یوسف خاص کول دي او په اسم نکره چې کوم وی نو داغی علامت دا بقره تن کی راتی دا پاس دا دو ضرور نه دی دو زبر یا دا ٹکی دلان دی اگر دو زیر راشی ہم دا غشانتی یا دو پیش رازی کرا قرآن کی دادرے وانا بقره تن یا تن بقره تن رازی دا الفاظ دو پیش دو زیر و دو زبر چورتوئی نو دا اسم نکیرہ دا علامت دی پا قرآن کی آسان دیخوا دا سکران نه دی پا قرآن بوئی د دې وسط کې د یو جنې مدا خبره چې تاسو به وښه نو اسم نکره عام وي لکه مثال رجلن معنا څه ده رجل وی سړی ده نو رجلن یو سړی لیکن هم دا رجلن باندې خدا میا ساده کله چې د رجلن د دې لپاره الف لام راشي کنه نو بیا په اخیره کې دا اوازه رجلن دا اوال غنتی کئی کن آخر کی ندام بیا دا دو زبر یا دو زیر او دو پیش پی بیانی شیرات لے ولی چکا علیف نام پی سر کی داخل چنو داگی دو جنا بیا با ار رجولو دسی برازی پیش برازی صرف اگر دو پیش بنی بیا ٹھیک شو دکا اگر معرفہ شی بیا رجولن اسم نکیرا یو سڑے یو عام سڑے چھا دیو کی دیشی لیکن چکلا پی معرفہ سر کی اگر سیس خاص کی چکل توی ار رجل چلی فلام پیراشی سر کی نو مانا یو خاص سرے خاص سره یا بزای ما یا بدای یا بدای یا بدای یا بدای، لیکن چې ته ویره جولن نو معنا یو سره تیسو نو هغه ټول کې دی شي ټول کې دغه به، لیکن چې ار رجل دی ویل به یو خاصي دا نو نیو د دې د دوه ذات نو کدا سره کې دی لفظ د بقرتن د دې وجنه. او یاد کا کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته بیشک الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چانا لکی یو وا ایمانه باندې پويږي، یعنی موسی علی السلام ته چې د الله حکم دی چې تاسو یو وا حلال کړئ، ته په دې خبر پويږي، یعنی د الله حکم دی چې یو وا حلال کړئ چې هر یو وي په دې خبره زما پوي شو. دا ته نو وای چې مطلب پلان کوي دا غوا دا رونی سي دا غوا نه، بس یو غوا حلال کړئ، بس یو بس یو والا اونی سے والا لکی آم اس کامن ناو سنگلیش ترجم دے مائی جس گیڈ ورڈ سی رکا آوگی یو کامن ناو یو پراپر ناو کامن ناو چکم ما اس میں نکی را ورطا ہوئی پوشی او پراپر ناو چکم اس میں معرفی خاص پوشی نو تیو یو والا لکی بس دا خبر آوان قالوی اوی دی اتتخیدونا حضوا آیتنی سمنگا پٹو کو باندے ٹھوکی کے منگ سالا وحلا لکی دا کم لحسوک کی ٹوکی کے منگ سرا قالو ویلی دی اتتخیدونا آیتنی سی منگا حضوا پر ٹوکو باندی تمنگ سر ٹوکی کے زکا دی بزدکیو خود غوادر تازیمو کنا قالوی موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ زپنا غوالم پا اللہ سرا ان اکونا چیشم از من الجاہلی دنا پواننا نہ بھائی پدین کے ٹوکے خدا کو دالا دا اللہ حکم فرض دے سیدا دا اللہ حکم فرض دے دین دے دا دین کی سو ٹوکے نہ کہ ابی اعظم سچا پیغمبر دے پیغمبر پدین کی ٹوکی کئی نہ قال اوی موسی علیہ السلام اعوذ باللہ زپنا غوالم پا اللہ سرا ان اکونا چشم از من الجاہلین دنا پواننا نبی دا خود بدین کے ٹوکے کول دا خود جاہلانو کار دے زکر دا اللہ حکم دے نو بدے کے اولاد سو ٹوکے کئی نو چی پوئی چی مطلب دا خود ٹوکے نہ کئی او حکم دے دا اللہ نبی آوئی قالوی دی دا تا سما وقتی وی گورت دا دی قرآن یو سو تبوسو نا دا دی راغستی چی دی دا موسیٰ علیہ السلام نا دا دا تقوس کرے دا واق بارک یعنی سلوی خالے دا تبوسو چی دی بسو نا تبوسو نا کڑی یارا او څه څه قسم ته بوسونه وکړي پوهې یو ځو کسانو بازی ګورا چې څومره یو انسان د لوی درجه ولا الله ورکړي د دین په مامل کې یله لوی ورکړي په ورکړي الله غل یو لوی سینم ورکړي دایا ساتي دیمو بولی فرام ته لای مبارک راضی وي دو کسانو خپل منس کې یو دغه یو قسم شرط یو لګو چر یو وي چې هغه غوسه کیږي او بل وی چې نو وسکی دا چې کوم وی وسکی هغه بل وی چې کوم ته چې نو وسکی دا به شبل غوسنه ورزي چرڅ ته پوسټ یو کې چې چا چا وته چې وسکی نو هغه هغه یې تا ته خیمه هغه لار امام بوری فرام ته لاله لا او وره وته ټکو پوسې وره وته ټکو چې راو ته امام بوری فرام ته لاله نو جی ته پوس کوم جی او یو کا اسلے ولا ریسا دو او تپوس کولو کوم پتہ واو جره جی خبر را نه یره شو جره او تپوس راغلو مو خبر می زین نو وتا او دې ټک څه خبره چ یاد شت بیا راشه یو ورځ لا شروع ک بل ورځ بیا راغه اسړه ول وټه کو امام صاحب روته چې روته نو بیا ما شانتی چلو ک دا مخ کینه ورس په شانتی یره جی بیا نه خبره یره شو چې تپوس راغلو ما دو درې ورځې هغه داسې چلو کو په څلور ورځ باندې چراغې نو یې اور یو ټکو بیا امام صاحب روته د لک سات ولاړ دې سوچ کو جرې ته اوس می کها خبره مې راځه صدرې مو څلور مو مثال پنځه ورځ باندې داسې یو څو ورځې راغې امام صاحب داغه هغه دغه کته لږ د لک سات بده و ته ودرې دو سوچ به کو کو کو پوښ لکه مثال یو سره تا دون دې رو واړې ټول روز یو خامخا یو سره به زمون د عام سره نه وایي غوسه مړه خپل کار کوه راشه ته ولاړې او سوچونه کې بیا بیا وچره مانه خبره راشه بل سره هغه وغه مغه غوسه ور زمون پښان دي جی پر سرور مولانا باندې شه ان لله. نو امام صاحب رحمت الله علیه چاغه ته اب سرور مولانا تاسو کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې داغه نه تپوسو کو هغه کس ته تپوسو کو تپوس هم سو کو شنه راوای واجب و انت تپوس یو کو تپوس دا وک چې را د کی امتیاز نه دی غول چې دا خواګه دی کتراخه نو چې سړی نه داسې قسم تپوس کې چې مثال الله غلی او پوی او علم ور کړی وې کار سوم دې صبر نه انسان چې هغه په داسې وخت کې غلی و غوسه ور چې دایو چې اغله بردا ټیم کې خامخا غوسه وږي چې څنګه نه دا پوسو کې دوه درې سرونه دې پستې دې تاسو مو کوه تاسو څنګه داو کې وي غول خواګه دې کتراخه امام صاحب په تحمل سره ډېر پسا ور سره لن جواب دا ور کوي خواګه دې نو هغه نورم حیرت کې شو اته پوس کوم کې چردا ستر سره خبره کوي تجربه نه کوي کنه نو هغه سوچ کې چردا بده څنګه وچی خواګه دې دلیلې دوخته چې وي خواګه دي څنګه خواګه دي دې ته جواب څه دلیل شته هغه ته یو اسانه خبره ده په ګورې مچ په خوب سیز باندې کینی دا ساتي چې مچ په ګینی پوهه شي دا خواګه دي ورپوي اوس دا مې د دې پوری ویلې چې را موسی عليه السلام ندی سلوي ښکار ته پوسونه کړی دي قران خو دی رسول هغه زو چې هغه به سم نظر چولې په دې خبرو لالهغه سره دې چې موسی عليه السلام ډېر جلالي طبيعت والا انسان ورپوي خو لیکن پیغمبران د الله لوی سينه ور کړی دي صبر او تحمل ور کړی نو چې هغه وسه سکه سم ته پوښونه کړی بهرحال قالو ویلی ادو لنا اواله منګل ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما هی صفات دې دی غوا ما هی سرا وضاحت کی دې اوسیز صفات او چر دې صفات ته پوښ قالوا ودي ادعوا لنا اوغوار منغل ربك در اخبرنا دا کم دعا دا دعا المسألة خان دعا المسألة اوغوار منغل در اخبرنا يبين لنا چه بیان کیون دا دعا العبادت خان زکا اخنا رواد دا برنا اکا رامدد شویل بلتا اوغوار منغل در اخبرنا يبين لنا چه بیان کی منتماهی سشیفت دے دے غوار قال او موسی علیہ السلام انه یقینا شاندار ہے انه یقینا شاندار ہے دا انه کدا هو ضمیر ضمیر شان ورته وی یعنی دا ضمیر شان مطلب دای چې دا ورپسې خبره ډېر ده لوی خبره ده لوی شان والا دا منځنۍ لایټ ولا قال او موسی علیہ السلام انه شاندار ہے یقول وای الله تکدا الله خبر ده نو خامخا شان والا بھائی قال وی موسی علیہ السلام انه یقینا شان داده یقول وای الله انها بقره ای خبر ده خیال کوي ها ورته مخیوی مخیات کی بقره ان تذبحوا بقره درته سوې موسی علیہ السلام قال وی موسی علیہ السلام انه یقینا شان داده یقول وای الله انها بقره ورند بیا ما شانتی وي نخرا کامن نو ینن دا یو غوادا لا فارزن نه بډایدا ولا بکر او نه بچایدا وی موسی علی السلام انه یقینا شانداده یقول وای الله انها بقره یقینا دا یو غوادا لا فارزن نه بډایدا ولا بکر او نه بچایدا عوانم بین ذلک درمیان دا پمیند دی عوانن درمیان دا پمیند دی یعنی مطلب دا دی د بوډای او د ځواني ترمن زرا د دې آیت دلان دی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ هغه دا خبره ذکر کوي چې د دې آیتون ثابت د دې آیتون هغه ثابتې اجتهاد د فقها او د علماو چې کوم اجتهاد دی د قران او د حدیث نه د مسائل او د رښتو ورپوي دی نو هغه وی اجتهاد ثابت دی د دې ځای نه دا یو ځای بیانې چې ګوره قران وی انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا فارزن نه ګډایدا او نه بچایدا یو د انتها عمر دی او یو امتداد عمر دی، لکه بچي ما بچي ماجوم او یو بډای، نو دې په منځ کې چې دا څومره حد دی نو سپدی کې دا د عالم پورې دا چې کوم اجتهاد کوي، نو دا د هغه پورې دی چې را د منځ حالت د غوا مثال کدر د دی غوا د منځ حالت د غوا د کوم چې د معلومول دي چې دا غوا به کوم څومره وخت وي وایي، نو دا د فقیه پورې دا او د مجتهد پورې دا زه ور پوهیږي چې دا اوسونه په کار ده. نو هغه دا دلیل دی په دې باندې د اجتهاد باندې چې اجتهاد دا یو شرعي طریقه ده چې کوم فقها کوي مجتهدین په دې قرآن د دې آیتونو نه اجتهاد کول د قرآن او د حدیث نه دا ثابت دی او دا داغي دلیل دی ځکه د یو د دا فارغ بوډای او بکر بچي د دې په منځ کې چې دا څومره کولاولاد مثال لاغه دی حد دی، نو دا د مجتهد په حساب باندې چې هغه څومره دی حد مقرر چې څومره پورې دی اور کوئی دی، نو هغه دا دلیل کوي دا چې د قران او د حدیث نه اجتهاد دا دی ثابت اجتهاد کول دا یو شری طریقه ده. قال وی موسی علیه السلام یقینا شاندار وای الله انا بقره کینن دا یو غواد لا فارج نه بوډه ولا بکر او نه بچی دا وانو بینداري تر میان دا پمند دي کې یی مطلب د دې پمیش کې دا وایي بوډه دې نه یو بچی دې نه ففالو نو کای ماغه د بونو جتا ته حکم کوي شي حکم پورته بس انت ذبحو بقره یو غواد لا کې ففالو نو کای ماغه د عمرو جتا ته حکم کوي شي لاړل سمودر ایو بیا راغلی قالو ویلی دی او دعو لنا اوالا منگلا ربکا درخ پرنا یو بیین لنا چی بیان کی منگتا ما لونوها سرنگ دے دے وا ایرا کم رنگ دے جی قالو ویلی ما او دعو لنا اوالا منگلا ربکا درخ پرنا یو بیین لنا چی بیان کی منگتا ما لونوها سرنگ دے دے وا قال او موسی علیہ السلام انه یقرن شاندار یقول وای الله انها بقره بقره دی لکی د خیال کوی ښا یقینا دا یو غواله یو غواله بس مړه یقینا دا یو غواله صفرا تک زیرا ورغوی یقینا دا یو غواله صفرا اصفرم نوې صفرا مبالغه ده تک زیرا ده دا جورنګ خالص رنگی کړه دی اوس یې یو رنگ ویسا تک ځړ نو دا چلل نه دغور دا سې شروعاله ورته یعنی مطلب د یو رنگ ګډوډتیا پکې نشته مست راضی بیا خبر وایي یو رنگ دی ورته خالص تک ځړ رنگ یې دی بس یقینا دا یو غواله صفرا تک ځړا فاقع اللونها صاف دی رنگ دی بالکل صفا رنگ یې دی یو رنگ دی مطلب بل رنگ پکې نشره فاقع اللونها صاف دی رنگ دی تسر الناظرین خوشاله کتون کلا یعنی کتون کی چور د ګوري نو خوند ور کوي د کباز رنگ اثر لري کنه رنگون خپل اثر لري وای شي د بشین رنگ خپل اثر لري د بادشا شین رنگ خوخي د بادشا سور رنگ خوخي استاد محترم وي رنگ ګوجره کې بګاړه ولاړو او ای دای پوجره چوک کده کاجبان اگی سره چه کمگاڑه یو وقتی داگی رنگ شروع دای پو بیٹه کبی که راج کم پوجره دا نیو کس اگه با پوجره که ناسته پاسه دا نو ای نو اگه با وزمون داگاڑه بولا نسه پیم نخوند پارا کپڑا والا نو ای ویمون بوده چه رکا مکاو مکاو پینگی رسدو نوې نبي او استاد مترو موږ ته چاوې نه چې دا اصل کې وځي دا رنگ وخت دی د ګاډي رنگ شروع او هغه د غبرغان بابا دغه د پټیو دا غي درا جنډي رنگ شروع دی د پټي نو هغه لا واسي دی شروع رنگ پاند ورته په بازي چې داغه د چایو رنگ خو کې د چابل او شی رنگ کې فائدہ دا چې څو شی رنگ ته زیات ګوري او بل دا رنگونه نه دایته د شي کوم دی او بل دا مثال د پټو چې کوم داسره رنگونه اکثر د ټول خلکو داغي نظرونه خی زکه جسم نن تکتو کې نظر تیزیږي ورغوی رګل خلکو اکثر نظر نه خی په دې معنی د خار خلکو اکثر په اوټوالي کې اکثر خلکانو جسمه چودي ولی ماحول لاسی چې دوبي دی او دارنګي هغه د شیننګ او د چکما غد نظر د زیاتول تیزول د پاره د ماغزونو خوشتنه اسباب وشي او بهرحال فاق یو لونها صاف دی رنگ دی تسر الناظرین خوشاله کتون کلا یعنی چې خوشاله غوغه د ګوري کتون کې اغیله خوند ورکړي چې ډېر مزیدار دی قالو یی تل کدا یو لاړل بیا سمونده پس بیا راغلی دی تاسو کوي قالو یی او دولنا او غواړه منګلا ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کی منځ ما هی څه صفت دی له هوا قالو یی دی او دولنا او غواړه منګلا ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کی منځ ما هی څه صفت دی له هوا ان البقره خیر وکړي ان البقره یقینا دا غوا اخری وضاحت وکړه د بقره تون او د البقر وای شوې په خبر اوسه وې دی او غواړه موږ له درخ په نه چې بیان کې موږ ته ماهي څه صفت دې دې غوا ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډ وډ شپ موږ باندې په خبر کوي موسیٰ علیہ السلام متصبر کئ انها بقره انها بقره ان تذبح بقره ایت بسر کی سوئی ایک سبق اور نے ایت ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قال انها انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر دارین قال انه يقول انها بقره صفراء موسیٰ علیہ السلام بقره وئی یو غوا لاله کوي دی یو ان دا نه وای چې دا پلان کوي وا خو بس یو غوا دا دی چې څه جوړ البقر دی شي خاص کر نه ورغوي چې یقینا دا غوا ګډ وړ ان دې په نه ځان ته شي ګرانه وو مطلب څه شو د خپل کوکار داري پیغمبر او تشه آسانې او دې ځان ته ګرانه اوس کدی یو غوا را نیولې ولا لکړې وي کیسه ختمه دې کیسه خبره وا لیکن دی په خپل ځان د سیر ګرانه دادا دا عوامو کار داره د پیغمبر په دین باندې د پیغمبر په طریقو باندې عمل کول کې دومره آسان دی دا دین یو سر دین آسان دی لیکن زمون د خپل ګزدا مونږ باه طریقې کو چې مونږ د ګرانه دي اگر اسو رواج کو چې هغه ګران پریوزي مونږ ته څه کوې زمون په معاشره کې نن سوا کدا کمی طریقې دی بغم کې بخاده کې رضا غرس و رواج دو جنا اگر کارو نگران شوی دی بخبر بوئی گئی یو گور کې حالان کدا خود جن سر ترلی خبری دی مڑے کے دل لیا دا خوشانده دا خبر رات لگ دا خود چتا بے کنا نیو سرے دا پا گور کے خوشانی راشی اللہ دی دا ہر جا پا گور کے خوشانی دے لیا ولی خوشالی راضی لیکن زمون خل کوزان تگرانی کڑی دی چه خوشالی پر راضی نو هم پریشانی چردا بسکی او که غم راشی نو زیاد داغی نو بزکا اغاسم پریشانی دا اسم پریشانی چرد بسکو ملمانو پر راضی ہو زمونی غم نو زیاد داغ سر دا ملمانو غم چرد ملمانو بڑھوڑی سپڑی اسی دا نو پر اسم و رواز کی کار گران دے زخیا ساده درې خبرې دي یو د شرک یو د بدعت یو د رسم رواج په شرک سره عقیده تبا کیږي خبر پوي په بدعت سره سنت ختمي زګه دا حدیث دی چې کله یو بدعت په دنیا کې شروع شي د پیغمبر د طریقې نه خلاف یو کار و یو سنت د پیغمبر د دنیا نه اوچت شي نو په بدعاتو سره سنت ختمي او پر رسم او رواج سره معاشره تنګي د کچینن تکم طریقو کې په غم کې فخاده کې ستابل خپل خپلوان دی یا گاونډي دی هغه اشاره کوي نو کما شرمی کما د شرم د لاسه په اشاره یو کار کوي کمیونټر لا په بخاله کو خان دی استاد محترم اکثر دا واقع ذکر کی جو شیخ رحم الله ای بکلی کی اور جو یو سره ټوړې ته ویناستو کراغه وای ته پوسیو کو یا بلانکی کو بنګور پکړو بنګور باغی لاته وی چې ساده سره ګوري دی او څنګه میو پکی بس واخه پکې نه ای بلانکی کو بنګور پکړو چښتا اوسوي ای ما شیخ ما وځي چې په ځاګه بازار اوس کې درو خیرات کړو چې ته وای او مرما چې داګه بدون اوس کې درو وینا وای ابل خو زمونږ دغه راغلو او دا وال به کو چر کپلانکی خو خراوله پلانکی دا راوله او جنن داګه نمبرونو به ګوري پکړو زمونږ د خلکو بیا دا کار دی وایي ځکه د دین معلومه دا چې زمونږ خلکو کار د بدل لې نو دې وجنا د بدل د وجنا د دې معاشري د رسم رواج د وجنا معاشرت انګي یو رس اورا دا خلکو ته هغه غم خا غم خلا په دې داغه خادي کول چې څومره مثال د خوشاله یو کاری کوسره ادق لوا د کوي کجی نه و دې چې مثال نور ور کوي چاله نو هم پریشانی دوه طرف ته اعلان کی عدالت چې مثال کینه کو ترا وسري نو هم پریشانی او کجی نه ور کولی پای کلا پریشانی لیکن چې پیغمبر طریقه شي پیغمبر طریقه خدا دې دې نه بخپلې بوتلې دا خپل دو وځي نو معاشره رسم او رواج سره معاشره تنګي کې زما خلکو کې مداخله ده نو دې خپل دا شی ځان ته ګران کړ موسی عليه السلام ته یو غوا او دیونه ان البقره یقینا دا غوا ګډ وړ شو مو دي خاص کړه چې دا کوم غوا ده و ان شاء الله او یقینا منګا ان شاء الله او کجره خو خجدا الله لمو تذخا مخالا بمو دا دا الفاظ ان شاء الله نبی علیہ السلام فرمایي چې ردی دا ان شاء الله نه ویل کنا تور عمر کې بدی دا غوا نه ویل راکړ او دا ان شاء الله یو وی نو الله له توفیق ورکړې دی بیا و ان شاء الله او یقین منګه کچره خو خشیدا الله لمحتذن خامخال اربومو قال او موسی علیہ السلام ان دا د مخکې خبرې جواب ورته اوس چرته اسیا وګمو باندې ګډ ورش په تن لګی چې څوک موسی علیہ السلام ته وي قال او موسی علیہ السلام انه یقینا شان دا دی او ګول وای الله انها بقره هر می موسی علیہ السلام دا ما خبره کوي یقینا دا یو غوالا لا ذلول نجوتی دا جوتی تثیر الارض چې اړ ازمکا لا ذلول نجوتی دا تثیر الارض چې اړ ازمکا ولا تسقي الحرث او نه خړوب کوي فصل لرا ان نه رټی دا ولا تسقي الحرث او نه رټی دا سوره کې معنا لا ذلول نجوتی دا تثیر الارض چې اړ ازمکا ولا تسقي الحرث او نه رټی دا تسقي الحرث چې خړوب کوي فصل لرا تسخیر لفظ دې سقانا سقام انا اوب مخکې د شو کړه او دې تسقا آیت نمبر 61 کې او یاد کړه چې کله طلب د اوبو کو موسی عليه السلام هم غل لفظ دې خان او نه رټی دا چې خړوب کوي فصل لرا یعنی فصل اوب کول چورته وي ورکو شو یقیناً دا یو غوا د لا ذلول نجوتی دا جوتی به جنې استاد محترم خبره مولیان و اشبال وسلو په کار دی قران لا یو چر یو پکې دې فل اشبال ته دې وای ولس په کار دی ولس یو سره بلم کا زمینداری وای شي مونږ کړه نه دار الحمدلله خو لیکن اغا ناس ته ولا هم کړه سنا سه په بودانه چې ډیر په چا چې کړي هغه څه وي خو لیکن اغا کته دې دې ډیرو پوی کو الحمدلله سنا سه جوتی اغا ساروی ته وای هغه ساروی چې جوتی شي وای هغه ساروی کړه چې زمیدار زکه اوس په ټیکټری دی خامغه د دیوی کول د پارا ټیکټر باندې پټیا دی کنا اوس هغه ته دغه دی مخکې به واګانو باندې راشه کو وای نو باندې یو به تا چولې یو دې دې وکړه یو پینې یا ساری بسټ باندې جا دو ساری غوان روان کړو دا لږه وته به څه دی خي جګ جوړ دوی امن کې اج کوم اکیله وباسي یو او ته وایي ته نه اج کوم په دې مکه پرو دي خو جا کرخه جوړې په پټي کې فصل نو د ساری د جودي کول جودي کول معنا تاسو ټول مضبوطه یا لري اصل کې ورو به چکل وای راول نو خو عادت نه دي سره نو ول سو کی اول سپوږون تی لرګي او ته پسټ باندې کینی خبر وای سپوږون تی او اسی عام دسی غرض معمولی او ګرځي راګځي په امده جذب کمانی چې سورہ دې تیری شي نو بیا او دغه کې په پټی کې بیا ما لرګي او ته پسټ باندې کینی راځو چورته وای او په پټی کې لګ لګو ګرځي ته په پټی کې په عام ازمکه ګرځېدل بیا د ګران وی کنه هغه وکړ هو ګرځي یو په پټی کې چا په مخ کې نه لګشي وی دغه ایو په گیشي مطلب اسانی بیا پکې نو روبي دل باندې معمولی هلکا ونتی بیا سره چې رسول دې پکې نورې تیرې شي نو ایو ته واچي درګه او دا جوګون دې پرشت باندې پوتی دی وایو تا نو ایو تا واځي ولیکن ایو هم داسې نه کوي چې بزمکه کې ته تر روانه کړي بلکې معمولی هلکا هلکا و دې بزمکه دا کوي او چته یې دي کنه چې د چیو سره یو سور دې داسې و سره کوي چې په دې کې لزور سور دې بینه رسول دې تیری کی او دا ساروي سر داسې شي نه کوي دا ګوډه نه را ګوډه ستا څو کوم مشکل سره موږ دا لګي لګي دا د دې ګوډې دا دغه نه راځه د تورشي وېونتي او دا څو داګه راځي پوښي خو په دې دغه دوار لا شو پرې کنه دوار لا داګه استعمال دوی نه غلا جوړ پوښي چې داګه غلا کلکشي وي داګه سره دا څنګه چې کوم سروې جوړي شي مطلب هغه اگر چې کوم جوړي پرسن باندې ګو داګه سره عادت شي نو بیا کاغار څو مته په دغه کې نو هغه تنګي نه پاګي باندې خبر وې نو جوتی هغه ته وي اولا تذکر هو نه رډی دا چې خړو کې فصل یعنی فصل وبخې رډی په نه رډی هغه چې په پا بیا کوي باندې او سره او درول او تا وې ته بوبو به ریسته دې ویډیو غانو کې سره کې دې لري وي او وي نو هغه کوم چې کوم زکای کې به دوه ساروی ګرځول کنه نو هغه کې هم دغه طریقې دا هغه کوم ساروی رسټ په دغه طریقې باندې اول مضبوطه او ائی کوم د ساروی دا چې کوم دا جوړی کول د طریقې دا پای کوم د خپل حساب دی پای په اساس کې مګر جو پروت یو ته ګر دی نو دا څه نه چې یک ځای هغه ته ودرې اول یې دته یو سره لګ لګ نو مطلب څه شو کې کیدن دا یو هوا دا لا ضرور نه جوړی دا چې اړه یې مخه او نه رټی دا چې خړو کې فصل لره یعنی مطلب دا دی چې آسان مطلب څه شو چې څه ټینه دی وته څټ وتل سي چې راڅټې اد چيده ای وی سره او د ارد دغه سره هغه څټې خپلک شي نو مطلب دا دی چې څه ټینه دی وته مطلب نه پاره چلې دې دا او نه په زو ازم کبانی په فصل کې ایو نه لکړ نه بالکل دغه شي دی نه لکړ څه ټینه دی وته مطلب دا دی مسلمتن بعبدا مسلمتن بعبدا لکه د قربانی رسابی وونته اے پکنه شانه کړه دا نه په نه په نه په خوشاله د می ساتي د خپل مه دغه خوږي وای شي ای مطلب بعبدا صدا دغه پکنه شته اے پکنه شته دغه قربانی ساروی هغه چې اے پکنه یې کړه خو شي روح روح مور ساروی مسلمتن بعبدا لا شی دفیا گڑوٹیا نشت پدی لا شیعتا گڑوٹیا نشت پدی کی یہ مطلب دارے چی بلکل بی عیبدا دہی سی اسی گڑوٹیا پدی کی نشت مانا یعنی بلکل یو کسم رنگی نے کوئی عیب پکی نشت دے دہی سی اسی گڑوٹیا پکی نشت بلکل یو رنگ والا ساروے دے او روغ موڑ ساروے دے بس کوشی سٹی نے دے ہوتے مسلمتن بے عبدا لا شیط فیا گروڑتیا نشتا پدی کی دیو رنگ دیو سیز دیکھ دیو رنگ مطلب یعنی بلکل یو رنگ والا ساروے دے لکسن چی مخیوی قا قال ویلی دی الان اوس الان اوس جئت بالحق راته وکړ په پورا بیان اوس ته خبره وکړه ورا څلوي ښکارا دې دا خبره پورا نه ښکارې درا موسی علی السلام دسوی قال وی الان اوس جئت بالحق راته وکړ په پورا بیان اوس ته پورا خبره وکړه ورا مونږ معنا سره وکړه راته دې وکړ په پورا بیان ښا حق نه مراد بیان اور کته لفظی معنی او کې ګوره معنی د کفر دا وره چې ویلې دی ار انا اوس راته د وکړ په حق سره وای شي نو یو څه پورې په پیغمبر هم په ناحق کې دی شي نو کدا معنی دی وګوره کفر ته دی په پیغمبر ته د کفر نسبت کوي دا خپل ځان کفر دی سن ایمان نظام خلاصوږي نو حق نه مراد پورا بیان مطلب چې اوس دې پورا خبره وکړه ګوره مطلب اوس په یو شو چیرې کوم غواړه دا ولني قالو وی دی الان اوس جئت بالحق راځل وګړه په پورا بیان دا ولې دی دا ته بوسونه کول دا سنوي ښکار دی دا ته بوسونه ولې کړی څه خبره زين تراله بیروز یې سره اقوا او دې دا دی دا غواړه دا ولا ولنه یری دلخه هغه دا غوا دا لا ولونه تک مشرک وشک ته چی وی یا چې کوم په دې باباګان وګرځي او چې کوئی دې او دې چې لکه دې بابا دې قبر نه دا ساده د اوچت کدا چې کوم شال به پروت دې نو مشرک داغي نم یدي د چا سينه بابا می بابا نقصان راځي دا پر کوئی د دې دا ته بوسونو مقصد داو چې موسی علی السلام راتل بار بار چر دا چې د دې صفات دې دا پګشتیا نه دا پګشتیا نه دسی را دسی دا ته بوسونو مقصد داو چې مقصد دا چې اخر کار او موسی علی السلام د زمونه ورکی کمی اړه وي خبر به دغه سره چې دې ته بوسو نه کوي کنه نو اخر کار چې کم سره جواب ورکې نه وته منه دي ته سره کوي مړه کار نو دین دا سوچ چې اخر کې به موسی علی السلام ورکی کې مړه لا نه وي مو تیر شه دې غواړه لا ول خبر به زکه دې دا ته بوسو نه بار بار کوي چې اره بس کې دې چې وخت را دوی چې بس پرې دې تیر شه دې اور کوئی نو دې د غواړه لالهون نه یریدل ځکه بزرګ یې هغه تعظیم او د لالهون نه یریدل چې شنو نقصان نه تورسی په دې وجه نه غواړه لالهون او ځکه دا د بوزونه دونه مود کړی دي فذبحوا دې معنی د خیال کوي فذبحوا نو لاله کړی دوی دا غوا ها کې مراد د غوا فذبحوا نو لاله کړی دوی دا غوا وما كادوا يفعلون او نو دوی دا کار کوونکی په کار کې کړه دی واخو یاله کړه نو سمانه چې نو دا کار کوونکی نه نو الاله کړه دوی دا غوا وما كادوا او نو دوی يفعلون دا کار کوونکی د زړه نه غیر بیا هم نو هغه باندې سره ته به دیو کار وې نو کار به وکړي لیکن زړه دې نه بیا صحیح ده اخره وې کړه وې د نظر نه وکړه نو د دې په زړه نو خو لیکن ریکو زکه حکم ودارلا نو چې کول وې دی ونه په لومبي ټکی به کړې و دادو نه موده بدل راتل نه خو لیکن اخر کار مجبور شو چې رب خلاصې نشته به نو کار یو کو خو د زړه نه ونه کوي نو لال کړه دی دا غوا او نو دوی دا کار کوونکی د زړه نه زړه نه بیا هم لال نه کړه اوسه زړه کې بیا هم یاره وا اگر استاد محمد فرم بشیر سر واقعات وی کری کی پرشپیر کی ہوئی چکل دا تقریبا سر اتر در در گاونو دا خلق بور رضل راتل وشی نو تکا چکم در پرشپیر غر دے بائی بان چکم در پرشپیر چو تاوی لکی ہوگا دے وجنا وی اگر بان دے وی یو داگا مشہور ہوئی شیادل دا بدا پیزن ایکان خلق کی ناسل خلق باغی رضل راتل مشکل آگی انو چنوئی باغزه باندې خلکو پیزه څګټې مو دکې وسته خو چې د ژوند د نه غنې کان خلک ماز شو نو ول کې وو دا خو هیڅ انسان خلک شر کوي خو به هر یو سمود باد بیا خلک پای کې لکه څنګه چې نور اسلام قوم کې ول دانو چې هغه هغه پیزو اولیاء عبادت شروع کړو خدا خو باندې خلکو بګی بیا دا غي هغه شیطان پرانه وړي دی او کوشش دا باندې تا ورځو دي سمود باد چې کله شیخ مسله شروع کړه د کلی کې بیانې شروع کړو درس نو پاغو کې دا شی وو دغه دا کافی وخت خبره و دا غي نه مخکنه مودې خبره نو چې په دې معنی شروع کړو وښي نو دې دغه باندې ورو شو نو شیخ لال غریب ابراهيم رحمه الله بجان دي او د شپې نه اوره غټي هغه هغه ماته کوي اصل کې بلی صاحب دې خبره په لوم چې دې یری دل وای لا لا نه کولی کې یری دل دې وځي نه چې سره نقصان نه شي په دې کلی خلکو چې شار ځکه وې دې کلی خلکو طریقه بداو او شاه محترم وې او شیخ وې ځکه چې استاد یې موږ ته بدل خلکو بدا شي کو دې موږ خلکو او چې پټي ته بدل نو ایو مو سره وایا رمبه یا نور چل سبو سرو تیو لے بدلن نو دغا بو سروا نو چکا بیونی والا دغا طرف دغر طرف دا مخ بی آغا طرف تو او چکا بیونی بدل آغا سم کی سڑے او مرک بیت اللہ تواف کئی او جا جرسول دلا چیز اسلام ہو کی اگا لاس خون دیو چت کی تو دقا چاہتی طریقہ بے کھونا یعنی او کسر دا سلام بے کھو دا کاشو رکول نمخ کی وندہ جدا بیونک نو بیا به یریدل چې څنګه یعنی اکثر دی یو ماته شو آیا بل څه نقصان به ورته وګورې دا به سره سلام نو کړې بابا تا نو شیخ چې لاګه نیمه دې کړې نو شیخ به ټکړه دا ښکارو کوي چې بلار پنجاب ته ځکه شیخ پنجاب کې وخت یې کړو پنجاب ته بلاري سو مت اچې ده او خلک برال کور باندې او برا چوکي ودارېږي چې نیمه مې وسترو مستنې وځنو وځي دا وګوره دا موږ له نقصان راته نو خلک به پیرو ایګره چې دا د پښتون دا غټي ما دې پیدا د غرواله مې خلکو هغه شپکه کورون نه باندې راکړې ته ځ بابا مونږ باندې دا غره نه غټه را ورځي او زموږ په کورونو باندې وس مونږه تواکی وو و یو شپه شپنی ما دوه خلکو ته کو نه باندې لیکړې دي چې د ژوندۍ ما د ورځې ورځې پښتني ما پتی رښوا افضل نشر دي چې خلک کوی چې را مثال بابا وس خوشاله وي وای شي نو خبره وسره شو نه شیخ بابا پس راځي دکرنګي بلا درګاو نشه پری طریقه ختم کړی درګا به وران غړا او پنجاب ته وو تخته او چې خبره به سره شو ځکه قام یو خپل طریقه کېده نه په بیان باندې نو بس دا چلے سره وکړه چې افضل سره دې بدل شي را به خبره به سره وره وای شي نو غدا خلک ومو د بلی ساين هم دا غسو وای نه لا لو دیو جن چلی دل وای شي وای لا لک لکو بیم زکی یراوا قران څنګه وچو ما کا دو یو فنو او نو دې دا کار کوم کی درنا وای قال موسی لقومی او یاد کا کر چې موسی علیہ السلام پر قوم تا ان الله یامرکم بشک الله حکم کی تاسو ان تذبحوا بقره چلاله کیو وا قالو ان اتخذنا هلوا ایت ني شمنګا پټو کو باندې قال او موسی علیہ السلام اعوذ بالله زفنا غوانم په پالا سر ان اكون من الجاهلین چشه مزه ده ناپوانو نا دا خو نه ناپو کار دې چې په دین کې با ټوکی کوي او نو وی دي او ډولانا وګوار موږ له رب کا در خپل نه یو به لنا ماي چې بیان کې موږ د صفات دې دی غوا قال او موسی عليه السلام نو یې کینن شاندار یې کول وای الله ان بقره کینن دا یو غوا لا فارلون نو بډای دا ولا به پر او نو بچی دا او نو بینه دا درمیان دا په میندې کې فوالو ما ذو مرون نو کیا جدا چوکم کو نیشی قالو وی دی اور ولانا اوانا من رب کا درخ پلنا یبین لنا چې بیان کی موږ دا مال او معاشرم دې دی وا قال وی موسی علیہ السلام انه یقینا شاندار یقول وای الله انها بقره دنیا کې اندا یو غوا دا صفرا تک زیرا فاق یو لونها صاف دی رنگ دې تر سو رنا دی مطلب صاف دی رنگ دی مطلب دبر نن ملاوٹ پکې نشته تر سو رنا دی خوشحالی کدن کولا کدن کی جو دبوری خوشحالی کی مزا ورکی خوند ورکی کدن کولا مطلب قال امیدی او دولنا او غالا مگ لرب بکا در اخفرنا بی بیل لنا چه بیان کی مگ دماغی سسیبت دے دے وا ان البقر اکنن دا خوا تشابہ علینا گڑا وڑا شبو ماندے و اننا انشاء اللہ او یکنن منگا کچر غرخ جدا اللہ لموت دلخام خالا مدن کیو لا کمو قال و موسی علیہ السلام انه یقینا شاندار یقول وای الله انها بقره یقینا دا یو غواد لا ضرور نجوتی لا تثیر الارض اڑے اس مکا مطلب کی وی لانے دکڑے مطلب سٹے نہ ہوتے ولا تذ بن ہونا رٹی دا تسقي الحرث چه ارا خروکی فصل ان مطلب چه فصل وبکی رټین را مسلمتن بی عبادا ای پکې نشتا لکه د قربانې حسابي کنن را لندن را خپیا ګډشل نه نه لکه کټ نه نه لاشه د بیا نشره داغ پدې کې لاشه د بیا خپل معنا کړو چې لاشه د بیا د معنا اچ کوم معنا کړو چې نشره ګډوډتیا پدې معنا یې مطلب داغ نشته پدې کې د بل رنگ یې بل رنگ پکې رسره نشته بالکل یو رنگ صاف چې کوم د صفرا تک زیړه لاشه د بیا نشره داغ پدې کې یې مطلب د بل رنگ داغ پکې نشته بالکل یو رنگ دی قال ملي الان اوس دې ته بلا کړه د وګو پوره بیان فذبحوا نولار پرندې دا وا وما كاد يفعلون او نو دې دا کار کوم کی دزړه